μου τσεμανάει. Λοκολά άνα σοπακή. Να πένα σοπία να ε. Να γέλε λόγιεσου. Να σε αγουένε να εω. Κοσόπα μου τσεμανάει. Κοτσάλισα έτσο ζαλήν τσάμπα φιναγάει. Για μοτσού για πόνα γάε. Να νιέτσο λάιο ε. Ε, Ιάουε. Να νιέτσο λάιο ε. Για μοτσού για πόνα γάε. Να νιέτσο λάιο ε. Ε, Ιάουε. Να νιέτσο λάιο ε. Για μοτσού για πόνα. Tumba la vina ngai ata makambo zo simbate. Nane tolayo. Tika nane tolayo. Yesu libo sona yo eh. Ya motu ya pona vila ngai. Ya libo sona ngai. Ya eh. Hey Yahweh. Nane tola yo eh. Ya motu ya pona vila ngai. Makambo zo simbate ata ba depression vina ngai. Na nyeto layo. Liboso na yo eh, liboso na yo papa eh ya. Liboso na yo bisika na toka kakimia papa.